Dziękuję Państwu serdecznie. Zespół Quartado. Jan Rejnowicz, Karol Kozłowski, Tomek Osowski, Marcin Wodołowski. Graliśmy niedawno na wspaniałym festiwalu Jazz nad Odrą. U Państwa jest równie gorąco. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy. Dobranoc. A ja spoglądam na trójkowy zegar, właśnie minęła czwarta i mówimy dzień dobry. Dzień dobry, w Trójce zaczynamy audycję Mikrokosmos. przypomniało mi się jedno słowo, Firestarter. Crows na początek, tak? To ten sam zespół Crows, który przed tygodniem się pojawił, tym razem tytułowe nagranie z ich najnowszej płyty Silver Tongues. Co to dzisiaj będzie? Dobrze, może zacznę od listu pana Pawła, który napisał: gwieździste niebo nade mną, cisza, która emanuje wokoło, co chwila przerywana jest zaczątkami koncertu ptaków. Czas wsiadać w pojazd międzyplanetarny i udać się do najdalszych zakątków czeluści kosmosu. Wydaje mi się, że przynajmniej w pierwszej części audycji to słowo czeluści będzie jak najbardziej odpowiadało temu, czego będziemy słuchać, bo będzie trochę dziwnie. Ale mogę Państwa zapewnić, że ta druga część audycji będzie po prostu piękna. Taki zbiór dźwięków prześlicznych mi się udało zebrać w tym tygodniu, że naprawdę polecam. Mamy 2 godziny przy konsolecie Grażyna Oczkowska, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie i tak jak powiedziałem, zaczynamy od trochę dziwnych dźwięków. Zaczynali Crows, teraz będzie Idlewild. Close to the shore. Być może znają Państwo ten zespół dosyć dobrze, dlatego że zespół istnieje już, próbowałem liczyć, od 95 roku, 22 lata. No i to ósma płyta już w dyskografii tego szkockiego zespołu Idlewild i trochę dźwięków niepokojących, jak Państwo sami słyszeli, ale ogólnie raczej płyta przyjemna i przyjazna. Interview Music, tytuł płyty, tytuł utworu, którego wspólnie słuchaliśmy. Dzieje się na naszej stronie internetowej. Cieszę się, że Państwo zaglądają na mikrokosmos.info.pl. Ja przypominam tylko, że jeszcze SMS-owo można się odezwać, to już bezpośrednio do mnie, 71 335, i mailowo grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl. Do tego adresu zaglądam przez cały tydzień i jakieś sugestie, jakieś pytania z przyjemnością odpowiadam. Tak też było w tym tygodniu parę razy. Polecam się Państwu nie tylko w trakcie tych 2 godzin w tygodniu. Waze Blood, artystka, którą zapowiadałem przed tygodniem, płyta się właśnie ukazała. Trochę nie spełniła tych wszystkich moich oczekiwań, ale udało mi się znaleźć przynajmniej jedno, znalazłem więcej, ale jedno chciałbym Państwu koniecznie, jedno nagranie Państwu koniecznie zaprezentować. Nosi tytuł Mirror Forever. Waze Blood. Ever gonna give you a trophy for all the pain and the things you've been through? No one knows but you. Kinda crazy when you're looking right through me. Something forceful about yourself. Just say the word, baby, know that I'll be there. I'm not scared, and I see it's all clearly that we play hard. Yes, we love our love most of all, but the time is stand a chance, stand a chance to last. You threw me out of the Garden of Eden. You lift me up just to let me fall apart. Can't stand being your second best. And I see we love our love Natalie Mering, podpisująca się jako Wasteblood, amerykańska wokalistka, producent również, no i dźwięki, wokal taki gdzieś z lat 60., gdzieś z lat 70. Abba mi się przypomniała, ale też wśród muzyki rockowej takie wokale swego czasu były dosyć popularne. Ładna płyta, trochę psychodeliczna momentami. Tych utworów, które chciałem zagrać, no to ona wybrała jako single, więc na dzień dzisiejszy też mi niewiele zostało. Ale polecam. Wasteblood i najnowsza płyta Titanic Rising. A teraz będzie zespół, który nie jest... Na pewno będzie dla Państwa zaskoczeniem, dla tych, którzy słuchają Mikrokosmosu co tydzień, albo od lat, bo jest to po pierwsze zespół, który jest dosyć popularny w niektórych kręgach, również w Polsce. Tak mówię, żeby trochę Państwa zmylić. No i dziwnym trafem, nigdy wcześniej się z nim nie spotkałem. To prawdopodobnie błąd. Love it. Zespół nazywa się Coles, trochę jak węgielki. Powstał w 2014 roku. Tworzą go Katarzyna Kowalczyk, urodzona w Gliwicach, i Łukasz Rozmysłowski z Mysłowic. Pierwsza płyta w 2014-15 roku i do dziś jedna długogrająca i dużo, dużo epek. Ta najnowsza epka nazywa się Klan. Tutaj Dianka, przepraszam. Występuje gościnnie i ta epka zaczyna się od utworu Satyna, którego posłuchaliśmy. Podoba mi się, jest tak szalone, fantastycznie szalone. Wszystkiego dobrego, pozdrowienia. A teraz będzie utwór, który niejako wpisuje się w tę pierwszą część idealnie, bo z jednej strony wszystko jest pięknie, wszystko jest cudownie, jest to wszystko tak pięknie rozmarzone, ale pasy, proszę pamiętać, pasy muszą być zapięte. Thank you. się to spodobało. Jak można zepsuć tak piękny utwór? Można, nawet wygląda na to, że trzeba. American Pleasure Club. Zespół, który nie pierwszy raz się u nas pojawia. Wcześniej prawdopodobnie pojawiali się jako Teen Suicide, bo pod tą nazwą również zespół ten istnieje w świadomości mojej również. Tak, zapamiętałem ten zespół sprzed lat, a zespół istnieje już 10. I no, Stany Zjednoczone, a cała płyta ma w tytule, nie podam całego tytułu, ma słowo bliss, gdyby państwo poszukiwali. I co jeszcze? No i prawie cała jest taka zepsuta, jak ten fragment 30-sekundowy w tym utworze, którego słuchaliśmy. American Pleasure Club. A propos kojarzonych nazw i zapamiętanych nazw, tytułów również, następny utwór nazywa się Mother of the Sun. Mothers było w tamtym utworze. No ale to nic, kojarzy się jednoznacznie. pierwsze wystąpili teraz po kolei sąsiedzi z Zamiedzy, bo zarówno American Pleasure Club, jak i Black Lung pochodzą z Baltimore. Po drugie, nowa płyta zespołu Black Mountain, przypominam, 24 maja tego roku. Na razie znamy tylko jedno nagranie, Future Shade, które pojawiło się kilka tygodni temu i ciągle czekam na następne. Mam nadzieję, że przez te półtora miesiąca jeszcze czegoś posłuchamy, ale jak patrzę po długości utworów, no to 6 minut z kawałkiem max, więc nie wiem, czy będą takie wybitne jak na poprzedniej płycie. Żartuję oczywiście. No i wracając jeszcze do zespołu, którego teraz słuchamy, myślę, że muzycznie niedaleko od Black Mountain, prawda? To i ta zbieżność tytułów nieprzypadkowa, no i klimat muzyczny nieprzypadkowy. Jeszcze 5 minut? Z przyjemnością. To wyjątkowe nagranie. Voices. Wydaje mi się, że warte zapamiętania. Black Lung, czyli czarne płuco. I tak jak zupełnie przypadkowo obok siebie dwa zespoły z Baltimore, tak teraz zupełnie przypadkowo obok siebie Black Lung i Green Lung. Czym się różni czarne płuco od zielonego? Na zielonym śpiewają ptaki. Yeah. największym skrócie, czym się różni zielone od czarnego? Zielone jest jaśniejsze w barwie, jest z Londynu, a nie z Baltimore. No i co jeszcze? No i chyba bardziej mi przypomina Black Sabbath. Mimo wszystko, mimo tego, że jaśniejsze, to ten wokal decyduje. Green Lung, czyli zielone płuco, wprost z Londynu, z albumu, który nosi tytuł Woodland Rights. I tytułowe nagranie, znowu. Skoro jesteśmy przy takich, powiedzmy, medycznych tematach, to jeszcze wystąpi zespół Small Feet, czyli małe stopy, i chyba zamkniemy ten temat dziwnych dźwięków niepokojących momentami. Jeszcze tytuł, jeszcze jedna rzecz. Skoro wspominam o przeszłości, o Black Sabbath powiedziałem, no to pytają mnie państwo, czy za 2 tygodnie będzie Roger Waters. Chyba tak. To jest 35. rocznica wydania tego albumu, więc wydaje mi się, że kiedy spotkamy się za 2 tygodnie, to o tej porze będziemy gdzieś w połowie płyty. Small Feet, tym razem ze Szwecji. Yeah. z jednej strony można powiedzieć, ale zrzynają, ale zrzynają, ale z drugiej strony, ile trzeba wiedzieć o muzyce, żeby nagrać taką debiutancką płytę? Ile trzeba umieć, ile trzeba się nasłuchać, ile trzeba mieć płyt w domu, żeby potrafić zagrać coś takiego na debiutanckiej płycie? Small Feet, trzech panów ze Szwecji, ze Sztokholmu i takie właśnie dźwięki. Niecała płyta jest psychodeliczna, chociaż tytuł zwiastuje, że właśnie taka będzie. With Psychic Powers. Uwielbiam mówić psychic, bo to tak nie pasuje do tego sposobu, w jaki to jest zapisane. Psychic Powers. Jeszcze jedno nagranie, właśnie trochę przełamujące ten stereotyp. Love.